Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Ekspert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. O bardziej zdecydowane działania na rzecz Palestyny zabiegał będzie szef lewicy Włodzimierz Czarzasty. Zarzuty usłyszy lider środowisk narodowych Robert Bąkiewicz, prokurator rozpoczął czynności. Najsłynniejsze dzieła Józefa Chomońskiego w jednym miejscu za chwilę o wystawie w Krakowie. Polska powinna zająć wyraźne i mocne stanowisko wobec działań izraelskiego rządu w Strefie Gazy. Tak uważa przewodniczący lewicy Włodzimierz Czarzasty. Zapowiada, że osobiście będzie zabiegał o bardziej zdecydowane działania na rzecz Palestyny. Lewica złożyła projekt uchwały w sprawie zbrodni przeciwko cywilom w palestyńskiej enklawie. Wicemarszałek Sejmu spotkał się z ambasadorem Palestyny Mahmudem Khalifą i poparł rozwiązanie dwupaństwowe jako drogę do zakończenia izraelsko-palestyńskiego konfliktu. Mamy jasne stanowisko w tej sprawie. Rozwiązanie dwupaństwowe byłoby naszym zdaniem najrozsądniejsze. Ja oczywiście będę mówił tym samym językiem, co pan premier, minister spraw zagranicznych, pan Radosław Sikorski, ale wiem, że on też te wszystkie rozwiązania popiera. Ambasador Mahmud Khalifa podziękował za wsparcie dla Palestyńczyków i zaapelował o większą presję na Izrael. Doceniamy tego wszystkiego i liczymy na większy oddział, większe działanie i prowadzenie jakieś poważne kroki, poważne sankcje przeciwko Izraelowi, bo nikt nie może być ponad prawem, nikt nie może być nieodpowiedzialny za jego czyny przeciwko ludności cywilnej. No jeszcze dziś gabinet premiera Izraela Benjamina Netanyahu ma zdecydować o ewentualnym zajęciu całej Strefy Gazy. Jeśli taki plan zostanie wdrożony, będzie to największa lądowa ofensywa izraelskiej armii od początku konfliktu. Organizacje międzynarodowe alarmują, że plan może zaostrzyć wojnę, wciągnąć w nią Hezbollah i Iran oraz przenieść konflikt na wyższy poziom. Zaraz po 17 w naszej audycji rozmowa z ambasadorem Palestyny. Robert Bąkiewicz usłyszy zarzut znieważenia mundurowych. Prokurator rozpoczął realizację polecenia służbowego w tej sprawie. Do prokuratury okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim wpłynęła informacja, że prokurator krajowy nie uwzględnił wniosku prokuratora o wyłączenie go od wykonania czynności. Lider środowisk narodowych ma usłyszeć zarzut znieważenia czterech funkcjonariuszy Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej. Chodzi o incydent na Słubickim Moście Granicznym pod koniec czerwca. Zdaniem Roberta Bąkiewicza decyzja prokuratury jest polityczna. Odwołano pogotowie przeciwpowodziowe w Elblągu. Obowiązywało od 10 dni po silnych ulewach. Pod koniec lipca z brzegów wystąpiła rzeka Kumiela. Była to sytuacja nadzwyczajna, bardzo gwałtowna. W Elblągu ponad dwukrotnie został pobity rekord dotychczasowych opadów. W nocy z 28 na 29 lipca w Elblągu wielkość opadów wynosiła ponad 70 mm. Wcześniejszy rekord wynosił 31. Mówi rzeczniczka Urzędu Miejskiego Joanna Urbaniak. Władze Elbląga zapowiedziały dalsze inwestycje w bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Francuskie władze mówią o katastrofie na bezprecedensową skalę. Nad Sekwaną rozszerza się największy pożar w tym wieku. Do tej pory jedna osoba zginęła, 13 jest rannych, spłonęły dziesiątki domów. Służby apelują o ostrożność. Najpoważniejsza obecnie sytuacja jest w francuskim departamencie położonym w Pirenejach w regionie Oksytania. Z ogniem walczy tam około 2000 strażaków, 3000 domów jest zagrożonych, a ich domownicy ewakuowani. Kilkadziesiąt gospodarstw spłonęło, wśród nich plantacje winorośli. Prowadziłem plantację winorośli przez 28 lat. Wcześniej robili to moi rodzice. Straciliśmy dobytek 40 lat życia. Tu był mój dom, prawie skończyliśmy go odnawiać. Mieliśmy tu raj. Strażacy uratowali nam życie. Gdyby nie przyjechali po nas, pewnie 5 minut później zginęlibyśmy. Opowiada mieszkanka Villageau w Coustouges. Bezpośrednie przyczyny pożaru nie są jeszcze znane. Jak mówią władze, przyczyniły się do niego pogoda, susza i globalne ocieplenie. Tego lata służby walczyły z pożarami 9 tysięcy razy, głównie w rejonie Morza Śródziemnego. Agata Król, Polskie Radio. Według francuskich władz to największy pożar od 1949 roku. Babie lato, żurawie czy bociany, te najsłynniejsze dzieła Józefa Chełmuńskiego już od jutra będzie można obejrzeć w Krakowskim Muzeum Narodowym. Monograficzna wystawa to obrazy olejne, akwarele i rysunki z kolekcji prywatnych i kilkunastu muzeów w kraju i za granicą. Wystawa wieńczy muzealne peregrynacje dzieł Józefa Chełmońskiego, które były w ramach wystawy monograficznej pokazywane najpierw na jego rodzinnym Mazowszu, czyli w Muzeum Narodowym w Warszawie, następnie w Muzeum Narodowym w Poznaniu i teraz witamy je w stolicy Małopolski, czyli Krakowie. Mówi kuratorka wystawy Aleksandra Krypczyk-Debarla. Pracę Józefa Chełmońskiego będzie można oglądać w Krakowie do końca listopada. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po 16 w Trójce czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Dariusz Urbanowicz, dzień dobry. Kłaniam się nisko z mety Tour de Pologne, czwartego etapu. To jest 82. edycja wyścigu dookoła Polski. Dziś zaczęło się w Rybniku, gdzie na starcie pojawił się pan Józef Gawliczek, słynny zwycięzca 23. Tour de Pologne z 1966 roku, który doskonale zna dzisiejsze podjazdy w Beskidach. Kubalonka od strony zameczku to jest bardzo trudna, gdzie najwięcej można było rozdrobnić cały peleton. Nie jest długa, ale pod Salvopol również. To jest góra, gdzie ja wykorzystałem do mistrzostw Polski. Z panem Józefem Gawliczkiem jeszcze się dziś usłyszymy. Zapraszamy do Trójki. Na starcie pojawił się również Rafał Majka. O jego start drżeliśmy, bo wczoraj został solidnie pokiereszowany w Kraksie pod Wałbrzychem. Ja już na mecie w Cieszynie, na Placu Wolności. Czekamy na kolarzy. W zasadzie kolarze już przemknęli przed chwilą przez metę po raz pierwszy, bo krążą teraz na rundzie do mety 24,5 kilometra. W ucieczce dnia długo jechali Filip Maciejuk, Paweł Bernas i Michał Pomorski, ale w końcu w końcówce już solo pędzi Maciejuk, ścigający się w barwach grupy Bora Hansgrohe, ma 45 sekund nad peletonem. Dziś intensywny dzień nie tylko dla kolarzy, ale i dla piłkarzy. Trzy polskie kluby walczą o europejskie puchary. O 18.30 rozpoczynający gwizdek na Cyprze usłyszy Legia Warszawa, która zagra z AEK Larnaka w eliminacjach Ligi Europy. W lidze konferencji może zagra Jagiellonia Białystok, ale musi pokonać w dwumeczu duński Silkeborg. Początek o 19.00. Raków często Chowa rozpocznie o 21, a zagra z izraelskim Maccabi Haifa, mówi trener Marek Papszun. Maccabi ma mocny przód, to prawda, z Jovanowiczem, bardzo takim niebezpiecznym napastnikiem w polu karnym, takim typowym snajperem. To jest rzeczywiście najgroźniejsza broń skrzydłowi. Odszedł co prawda ich taki zawodnik, chyba najbardziej taki kreatywny, duża postać teraz, Sabade, do Turcji, więc on nie wystąpi, ale z kolei to może wzmocnić ich taką zespołowość. Wczoraj Lech Poznań przegrał pierwszy mecz z Crveną Zvezdą Belgrad 1-3 i marzenia o Lidze Mistrzów oddaliły się. Rewanże w przyszłym tygodniu do mety 23,5 kilometra. Filip Maciejuszk wciąż solo. Meta na Placu Wolności w Cieszynie. Zapraszamy. Jeszcze jest czas, żeby tu zdążyć. Uwaga, jakby komuś było zimno, to z południowego zachodu zacznie napływać do nas cieplejsze powietrze. W nocy zachmurzenie ma być małe i umiarkowane, temperatura minimalnie, przeważnie wyniesie od 12 do 14 stopni, chociaż w górach oczywiście ma być chłodniej. Jutro w ciągu dnia najpewniej od 23 do 28 stopni chłodniej nad samym morzem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 16. Dzień dobry raz jeszcze. Audycję przygotowała Agnieszka Laskowska, realizuje Maciej Załęcki. Przy telefonach czuwa Daniel Leśniewski, przy mikrofonie Michał Matus. Zapraszamy do Trójki. Dziś w audycji popołudniowej pomówimy o możliwym spotkaniu Trumpa i Putina. I taka mała zapowiedź tej rozmowy. Mam takie wrażenie, że kluczowym celem tych rozmów jest przede wszystkim uniknięcie nałożenia sankcji na Federację Rosyjską. Więcej o tym jeszcze przed godziną 16.30. Jeszcze wcześniej pomówimy o ludziach prezydenta i jest tam osoba budząca różne reakcje. Człowiek, który całe życie służy prawdzie. Toksyczna postać w przestrzeni publicznej. Co państwo na to? Mamy chyba politycznych pojedynków ciąg dalszy. 2 2 7 3, proszę dzwonić, Daniel czeka przy telefonach. Ale też proszę słuchać. Learning to Fly w programie trzecim. Well, I started out down a dirty road. started out all alone, and the sun went down as I crossed the hill, and the town lit up, the world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return, and the rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Will beat you down and break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. Fly around the clouds, but what goes up must come down. The hardest thing. I'm learning to fly around the clouds, but what goes up must come down. I'm learning to fly. I'm learning. Trzynaście minut po godzinie 16:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Prezydent Karol Nawrocki przedstawił swoją kancelarię. Donald Tusk był dziś pytany o jej skład, ale nie kwapił się z obszernym komentarzem. Największe wątpliwości budzi nominacja dla Sławomira Cęckiewicza, który stanął na czele Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Ale no nie ma uprawnień, które pozwalają mu na dostęp do ściśle tajnych dokumentów państwowych. Po ujawnieniu części archiwalnych planów obronnych Warta ciążą na nim prokuratorskie zarzuty. O prezydenckich urzędnikach Bartosz Bielecki. Opadły emocje po tym wczorajszym dniu inauguracji, przemówieniu pana prezydenta? To jest pytanie do Donalda Tuska, czy opadły emocje? Janusz Kowalski, Prawo i Sprawiedliwość. Bo na pewno jego stan psychiczny nie jest dobry. Nie towarzyszyły mojej skromnej osobie jakieś szczególne emocje. Mariusz Witczak, Koalicja Obywatelska. Związane z tą konfrontacją polityczną, która miała miejsce wczoraj. Po inauguracji czas na wymianę kadr. Nowym szefem kancelarii prezydenta został Zbigniew Bogucki, a jego zastępcą Adam Andruszkiewicz. Gabinetem głowy państwa pokieruje Paweł Szefer. Karol Nawrocki gratulował swoim współpracownikom i dziękował za przyjęcie jego propozycji. Nie zapraszam was do celebrowania mojej prezydentury czy waszych stanowisk ministerialnych, tylko zapraszam was wszystkich od dzisiaj do ciężkiej pracy dla Rzeczpospolitej, bo Polska na to czeka. To jest Dream Team Karola Nawrockiego. Paweł Szefernaker, Zbigniew Bogucki, Adam Andruszkiewicz. To są ludzie, którzy genialnie potrafią zarządzać procesami organizacyjnymi i politycznymi i na pewno będą wielkim wsparciem dla prezydenta Karola Nawrockiego. To jest bardzo upolityczniona kancelaria i powiem szczerze, że żadna wcześniej nie była tak upolityczniona. O nowych prezydenckich ministrach nie słyszał premier Donald Tusk, dlatego ich nominacji nie chce komentować, ale tak mówi o współpracy z Karolem Nawrockim. Wszędzie tam, gdzie nowy prezydent będzie chciał pomagać, będę witał z otwartymi ramionami jego gotowość do współpracy. Wszędzie tam, gdzie będzie chciał przeszkadzać, no zobaczy, na czym polega reguła konstytucyjna, znaczy kto rządzi w kraju i będę w tej kwestii bardzo konsekwentny, a jak będzie trzeba, też bezwzględny. BBN, czyli Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, pomaga prezydentowi w zakresie obronności. Jego nowym szefem został historyk profesor Sławomir Cęckiewicz. Powiem tylko, że to człowiek, który całe życie służy prawdzie, polskiej pamięci narodowej, ale także służy temu, aby Polska była bezpieczna. To jest toksyczna postać w przestrzeni publicznej. Ona się ostatnimi czasy zajmowała wyeliminowaniem Donalda Tuska z życia publicznego, no bo taką rolę miał Cęckiewicz ze swoim zespołem. Pytanie tylko, czy nowy szef BBN-u będzie w stanie odpowiednio doradzać prezydentowi, bo rząd odebrał mu dostęp do informacji niejawnych. Chociaż tę decyzję uchylił Wojewódzki Sąd Administracyjny, to kancelaria premiera zapowiedziała skargę kasacyjną do NSA. Pan Sławomir Cęckiewicz nie posiada dostępu do informacji niejawnej. Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Obojętnie, czy się to komuś podoba, czy nie, takie jest prawo. To już jest pytanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie te kasacje zostały złożone. To jest decyzja polityczna. Komentował jeszcze przed objęciem funkcji Paweł Szefernaker. I pokazująca, jaki jest tak naprawdę polityczny cel tych decyzji. One nie mają nic wspólnego z prawem. Nie tylko politycy, ale też starzy towarzysze broni. Tak kancelaria nowego prezydenta widzi poznański profesor Szymonosowski, politolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Są tam też ludzie mniej znani z IPN-u, czyli zaufani Karola Nawrockiego, którzy z nim pracowali przez wiele, wiele lat. Także to jest, myślę, taki pomysł. No i pan minister Kolarski, który jest jakimś tam pasem łączącym byłego prezydenta z obecnym. Do grona współpracowników Karola Nawrockiego dołączył też jego dotychczasowy rzecznik Rafał Leszkiewicz, były wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda, a także Marcin Przydacz z Prawa i Sprawiedliwości. Podsumował wszystko dla państwa Bartosz Bielecki, a moja skromna osoba ma teraz ochotę na mały oddech od polityki. Może nasza piosenka dnia, Maxa Tachasiuka pod tytułem Seans, to będzie seans relaksacyjny? Pora więc na wdech i wydech. Seans, Max Tachasiuk. To nasza piosenka dnia. Na zegarach 20 minut po godzinie 16. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Muszę powiedzieć, że ja już się w ruchach Donalda Trumpa mocno gubię. Zupełnie jakby nie szedł w jakimś z góry określonym kierunku, bo robi krok do przodu, krok do tyłu, potem 7 do tyłu, 4 do przodu. Może państwo się w tym tańcu orientują? 2 dwójki, 7 trójek? Proszę nam pomóc. A pomówimy teraz o tym, że ma być spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Na razie wiadomo, że powinno dojść do niego w przyszłym tygodniu. Obie strony na razie uzgadniają szczegóły. Czy jesteśmy o krok bliżej od pokoju na Ukrainie? O tym Monika Suszek. Nie ultimatum, a spotkanie. Tyle, a może aż tyle, wynegocjował specjalny wysłannik Stanów Zjednoczonych Steve Witkoff w 5. turze rozmów z prezydentem Władimirem Putinem. Negocjacje pozytywnie ocenił Donald Trump. Rozmowy z prezydentem Putinem były owocne. Jest bardzo duża szansa na zakończenie kolejnej rundy negocjacji, co z kolei przybliży nas do końca tej długiej drogi. Jest bardzo prawdopodobne, że spotkamy się niedługo. Nie chcę jednak podawać konkretów, bo już raz prezydent Putin mnie rozczarował. Wciąż obowiązuje plan nałożenia sankcji wtórnych na Rosję. Mają zostać one ogłoszone w najbliższy piątek i dotyczyć podmiotów wspierających rosyjską gospodarkę i sektor wojskowy. Sankcje byłyby z pewnością dotkliwe dla Rosji, ale nie zatrzymałyby wojny w Ukrainie, mówi politolog dr Andrzej Szabaciuk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Mam takie wrażenie, że kluczowym celem tych rozmów jest przede wszystkim uniknięcie nałożenia sankcji na Federację Rosyjską. I tutaj ewentualne rozmowy czy spotkanie Władimira Putina z Donaldem Trumpem. Amerykański prezydent wyraził chęć spotkania z Putinem i Zełenskim pod warunkiem, że Putin wyrazi również zgodę na rozmowę z ukraińskim prezydentem. Pomysł ten stanowczo odrzucił doradca prezydenta Rosji Jurij Uszakow. Jeśli chodzi o opcję spotkania trójstronnego, która z jakiegoś powodu była wczoraj omawiana w Waszyngtonie, to amerykański przedstawiciel wspomniał o niej jedynie podczas spotkania na Kremlu, ale nie była ona szczegółowo omawiana. Strona rosyjska całkowicie zrezygnowała z tej opcji, nie komentując jej. Rosja nie jest gotowa na rozmowy z Zełenskim. Władimir Putin powiedział nieoficjalnie do swoich najbliższych współpracowników, że on jest gotowy na spotkanie z Zełenskim tylko w jednej sytuacji, kiedy będzie już wynegocjowane porozumienie pokojowe, ewentualnie kapitulacja, tak można nawet to czytać, i kiedy po prostu Zełenski przyjedzie, aby to potwierdzić, zaakceptować i de facto skapitulować przed Rosją. Żadne inne rozmowy z Zełenskim nie interesują Putina. Interesują go za to rozmowy z Donaldem Trumpem. Po pierwsze dlatego, że ultimatum sankcyjne może zostać złagodzone, a po drugie dużą rolę odgrywają również kwestie wizerunkowe. Spotkanie z Władimirem Putinem będzie poważnym błędem Stanów Zjednoczonych, ponieważ Rosji zależy na tym, aby kreować wizerunek Federacji Rosyjskiej jako państwa, które wychodzi z izolacji, które wygrywa w tej wojnie i której narracja przede wszystkim spotyka się z zrozumieniem. Bo takie spotkanie będzie też okazją do forsowania swojej wizji wojny, swojej wizji sytuacji na Ukrainie. W nocy Rosja przeprowadziła zmasowany atak dronami na Charków. Co najmniej 17 osób zostało rannych, w tym 2 dzieci. Jak Donald Trump powiedział, że Putin już mnie wcześniej rozczarował, tu cytuję, to miał tak smutny głos, jakby ktoś złamał mu serce. Może to jest podstawowy kłopot Trumpa, tak sobie myślę, że liczy na zbyt wiele? 2 dwójki, 7 trójek, może państwo coś podpowiedzą? Phones and glasses scattered around the room. I put my jumper in the freezer just to find something to do. The tourist knocks on my door by mistake. See, I was dying on the 7th and a friend lives on the 8th.

Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. Koniec śledztwa w sprawie zabójstwa noworodków w Czernikach w Pomorskiem. To zbrodnia, która wstrząsnęła opinią publiczną. Ciała trójga dzieci zakopane w piwnicy jednego z domów znaleziono we wrześniu 2023 roku. Od tego czasu w areszcie pozostają 56-letni Piotr G. oraz jego córka 22-letnia Paulina G. Mężczyzna odpowie za 7 przestępstw, kobieta za 2. Oskarżonym grozi dożywocie. Władimir Putin wymienił Zjednoczone Emiraty Arabskie jako możliwe miejsce spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Do takiej rozmowy ma dojść na początku przyszłego tygodnia. Jak informuje New York Times, potem miałoby dojść do spotkania Trump, Putin i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Niemcy przedłużą kontrolę na granicach, zapowiedział to minister spraw wewnętrznych. Aleksandr Dobrindt nie podał przy tym planowanej daty ich zakończenia. Na razie zapowiedź oznacza, że tymczasowe kontrole będą obowiązywać także po 15 września. Berlin wprowadził je na wszystkich granicach w połowie września zeszłego roku. Pełny serwis Trójki o 17. W Trójce pora na ekonomię. Sylwia Zadrożna. Dzień dobry, zapraszam. Ministerstwo Energii pracuje nad bonem ciepłowniczym, który byłby wsparciem dla gospodarstw domowych o niskich dochodach. Minister Miłosz Motyka powiedział, że w najbliższych dniach będą znane szczegóły tego rozwiązania. Rozmawiamy z Ministerstwem Finansów dzisiaj. W te najbliższe dni to będzie czas, kiedy będziemy już mieli ostateczną wersję, jeżeli chodzi o koszty finansowe tego rozwiązania, jeżeli chodzi też o strukturę docelowego wsparcia, które zdaniem resortu energii jest po prostu konieczne. Pewnej części odbiorców, którzy mogą zostać objęci potencjalnie podwyżkami. Bon miałby obowiązywać od najbliższego sezonu grzewczego. Bank Anglii obniżył dziś stopy procentowe do 4%, co sprawiło, że koszt pożyczek spadł tam do najniższego poziomu od marca 2023 roku. To była trzecia obniżka stóp w tym roku i piąta od sierpnia 2024. Europejski Bank Centralny szykuje się tymczasem do emisji nowej serii banknotów euro. Proponuje m.in., aby na banknocie o nominale 20 euro znalazła się Marie Curie z domu Skłodowska. Ta zredukowana wersja nazwiska zwróciła uwagę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które wezwało EBC do uwzględnienia polskiego zapisu imienia i nazwiska naszej badaczki na banknocie. Bank odpowiedział, że Marie Curie jest zapisem tymczasowym przyjętym na potrzeby komunikacyjne i nie miał rozstrzygać o jej pochodzeniu. Decyzja o tym, czy Maria Skłodowska-Curie będzie na banknocie euro, zapadnie do końca przyszłego roku. Codziennie pojawiają się nowe oferty pracy sezonowej dla osób młodych. To świetna okazja, aby zdobyć pierwsze doświadczenia i dorobić do budżetu. Ale to też moment, w którym łatwo o błędy. Monika Banyś-Bator z Personel Service podpowiada, jak mądrze i bezpiecznie wejść na rynek pracy. Zanim wyślemy CV, trzeba dokładnie sprawdzić firmę. Albo przejrzeć opinie pracowników w internecie, popytać znajomych, skontaktować się wręcz z osobami, które dzieliły się swoim doświadczeniem w mediach społecznościowych. I oczywiście szczególną ostrożność trzeba zachować przy tych ofertach, które obiecują wysokie zarobki za minimalny wysiłek, bo to bardzo często jest sygnał ostrzegawczy i jest to po prostu oszustwo. Nigdy nie należy też zaczynać pracy bez umowy. A na kolejny serwis ekonomiczny w Trójce zapraszam za 2 godziny. W nocy temperatura minimalna wyniesie przeważnie od 12 do 14 stopni Celsjusza. Zachmurzenie ma być małe i umiarkowane. Jutro w ciągu dnia od 23 do 28 stopni. 26 minut do godziny 17, a ja zastanawiam się, co Państwo myślą o przedstawianiu Marii Skłodowskiej-Curie bez polskiego nazwiska Skłodowska. Mi się to zdecydowanie nie podoba. Mam tutaj dosyć twarde zdanie w tej sprawie, ale ciekawi mnie Państwa. 2 dwójki, 7 trójek. Wkrótce w Trójce o tym, dlaczego krakowski Zygmunt nie zadzwonił, choć miał. Słynny dzwon milczał w dniu inauguracji prezydenta Polski. Yeah. 23 minuty do godziny 17. Przerywamy Clocks Coldplay, dlatego że na finale czwartego etapu Tour de Pologne jest Dariusz Urbanowicz i właśnie tam rozgrywa się w tym momencie cała akcja. Halo, halo? Tour de Pologne w Trójce. To jest ten moment, kiedy już wszyscy z zapartym tchem patrzą na wydarzenia na mecie czwartego etapu Tour de Pologne, 82. edycja. Teraz piękny atak jeszcze na ostatnich metrach. Podnoszą ręce kolarze, który wygrał. Patrzymy na to, bo to jest dosłownie foto finish na ulicach Cieszyna. Wszystko zaczęło się w Rybniku dziś przed południem. No a potem przejazd przez niesamowitą najpierw przełęcz Przegibek, potem Orle Gniazdo i na sam deser podjazd pod Salmopol koło pałacyku zameczku prezydenckiego, potem już tutaj rundy w Cieszynie. No i to, co możemy powiedzieć, to piękna walka Filipa Maciejuka, zawodnik jadący, odjeżdżający w barwach grupy Red Bull Bora Hansgrohe, dziś atakował. Jechał bardzo długo solo, potem dołączył do niego mistrz świata w indywidualnej jeździe na czas młodzieżowców Lorenzo Milesi, no ale zostali wchłonięci na ostatnich dwóch kilometrach, no i piękny finish. Paul Manier, to jest grupa Sudal Quickstep, on ostatecznie wygrywa. Ben Turner, ten, który był wczoraj drugi w Wałbrzychu, rozprowadzany pięknie przez Michała Kwiatkowskiego z grupy Ineos Grenadiers, dzisiaj drugi. Ale nie tylko to, co dzieje się na trasie wyścigu, jest istotne. Tutaj wyścig Tour de Pologne to jest po prostu przepełniony wspaniałymi sentymentami. Dziś na starcie uhonorowano zwycięzcę wyścigu dookoła Polski, uwaga, z 1966 roku, pana Józefa Gawliczka. Dla uzmysłowienia, jak to dawno było, dodam, pan Józef to rocznik 39. Józef Gawliczek, legenda polskiego kolarstwa, zwycięzca Tour de Pologne z 66 roku, to w przyszłym roku będzie 60 lat od tego czasu. Szybko zleciało. Ja tak w związku z tą imprezą w Rybniku zajrzałem do notatek i tak myślę, nie pamiętałem dokładnie, 23 Tour de Pologne wygrałem, a dzisiaj jest 82. Uświadomiłem sobie, jak już się człowiek postarzał. Różnią się trochę te wyścigi, ten, który pan się ścigał, trochę inna oprawa pewnie. Jak to wyglądało wtedy? Tak, jak świat się zmienia, jak szosy. Dzisiaj nie ma takich szos szutrowych, na których jeszcze ja rozpoczynałem. Dzisiaj jest kolarstwo tak nowoczesne, jak cała technika w całym świecie się tworzy. Proszę wspomnieć ten wyścig z 66 roku, ten, który był tak szczęśliwy dla pana. Jak on przebiegał? Co tam przesądziło o pańskim zwycięstwie? To był taki dla mnie bardzo dobry ruch. 64, 66, kiedy najwięcej międzynarodowych imprez wygrywałem. Jakoś tak się potoczyło, że ten czas, kiedy najwięcej być może takiego zdrowia, sił, i mogłem sobie pozwolić na zwycięstwa. A jednym z piękniejszych głosów kolarstwa, można tak powiedzieć, jest speaker dzisiejszych zawodów, Włodzimierz Rezner, wieloletni pracownik Polskiego Radia Kielce. Posłuchajmy. Jak tam się kotuje, ależ ty jedziesz, holo, hop, Filipek, jak ty jedziesz, 25 lat, ty bizonie z Puław, co ty wyprawiasz, ale tam peleton, no już na wyciągnięcie ręki. Tour de Pologne to wyścig pełen wątków sentymentalnych i trudno się dziwić, bo oto zbliżamy się do stulecia wyścigu dookoła Polski. Pierwsza edycja odbyła się bowiem w 1928 roku. Ale co za tym wszystkim idzie? Wzorców dla młodzieży tutaj też pełno. Dziś na tej samej rundzie, na której ścigali się profesjonaliści, walczyły dzieci na trzecim etapie Tour de Pologne Junior Memoriale nieodżałowanego Mariana Więckowskiego. Ja jeszcze tylko na zakończenie tego wejścia przypomnę. Paul Manier wygrywa, Ben Turner drugi, na szóstym miejscu Stanisław Aniołkowski. Piękny finisz zawodnika grupy Cofidis. Opowiadał z początku, zdyszany jakby sam dopiero co metę przejechał Dariusz Urbanowicz. Takie to emocje. Dziękujemy pięknie. A po dynamicznym finiszu czwartego etapu Tour de Pologne pora na bezruch w trójce. Hej. Naście minut do godziny 17. Tu program trzeci Polskiego Radia. Pytałem państwa o rozcyfrowanie tego, co Donald Trump robi na arenie międzynarodowej. Jak próbuje dyskutować z Putinem, jak próbuje te kwestie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego w jakimś sensie opanować. I czy państwo mają jakieś pomysły? Może pod numerem 2 2 7 3 zdradzą państwo, jak czytają kolejne zagrania Donalda Trumpa. No i pojawił się taki głos od pani Ewy. Trumpa się zamiar spotkać z Putinem w sprawie wojny na Ukrainie, prawda? Trump powie do Putina, masz natychmiast zakończyć wojnę w Ukrainie. Liczę do 3. 1, 2, 2,5, 2,1/3, 2,1/4. No dobra, liczę do 10. Do 10 tysięcy. Trump to geniusz. Geniusz z bardzo wysokim IQ. Dlatego my, zwykli ludzie, go nie rozumiemy, ale to geniusz sam to mówi. Nie wiem, czy dobrze odczytałem, ale wyczułem tam gdzieś jakąś taką nutkę złośliwości, czyżby? Ale z drugiej strony patrzę sobie na porozumienie Stanów Zjednoczonych z Unią Europejską, no i jednak Ameryki było na wierzchu. To jaką strategię ma Komisja Europejska w negocjacjach? Może państwo coś podpowiedzą? Do godziny 17 zostało nam jeszcze 10 minut. Tu trójka. Dzwon Zygmunt wczoraj milczał. Zazwyczaj bije w czasie świąt religijnych, ale także w ważnych dla Polski chwilach. Dzwon Zygmunt na Wawelu miał wczoraj obwieścić moment zaprzysiężenia nowego prezydenta, ale się nie odezwał. To będzie wyjaśniać Kuria Krakowska, a u nas zawiłości wokół bicia, niebicia wyjaśnia Karolina Gonet. Dzwonił dla królów, papieży, narodów żałobie i narodów chwale, ale nie zadzwonił dla nowego prezydenta Karola Nawrockiego. Kiedyś wybrzmiewał nawet 120 razy w roku. Obecnie Zygmunt rozlega się 11 razy w roku, właśnie w te takie najważniejsze święta. Agnieszka Kuźma, licencjonowany przewodnik po Krakowie. Natomiast były momenty, kiedy dzwonił 25 razy w roku. Na wieżę przyszło ich 10, a trzeba 12. Oficjalnie chodziło o urlopy. Grupa dzwonników jest nieliczna, a sezon wakacyjny w pełni. ustalił dziennikarz Polskiego Radia Paweł Pawlica. Część dzwonników, z którymi rozmawiałem i chcących zachować anonimowość, nie weszła na wieżę Zygmuntowską, ponieważ decyzję o uruchomieniu dzwonu nazwała motywowaną politycznie, z którą wewnętrznie się nie zgadzają. Zwierzchnikiem dzwonników jest proboszcz Katedry Wawelskiej. To on formalnie decyduje, kiedy dzwon może wybrzmieć. Tym razem decyzję podjęto wyżej, podobno w ostatnim momencie. Samo serce, które jest jego taką istotą, sensem, waży 365 kg. Dlatego, żeby go rozkołysać, uruchomić, potrzeba 12 dzwonników. W dawnych czasach to byli świątnicy katedralni, a teraz są to członkowie właśnie Bractwa Zygmunta. Miało być podniośle. Arcybiskup Marek Jędraszewski chciałby dzwon Zygmunta uświetnił moment zaprzysiężenia. Czy decyzja dzwonników zaskoczyła mieszkańców Krakowa? Rozmawiałam z kolegami czy wczoraj z turystami, to raczej było takie zaskoczenie, że z okazji wyboru kolejnego prezydenta dzwon mógł w ogóle bić. To nie jest aż takie wydarzenie, które by wymagało uruchomienia królewskiego dzwonu. Także raczej decyzja dzwonników została przyjęta po prostu z dużym takim aplauzem i bez zaskoczenia. Nie każdy może mieć przywilej dzwonienia Zygmuntem. To honorowa funkcja, przekazywana często z pokolenia na pokolenie. Lub są to pracownicy Katedry Wawelskiej i każdy dzwonnik musi odbyć takie 3-letnie szkolenie. Kiedy wchodzi na wieżę, przygląda się właśnie, jak dzwon pracuje, jak koledzy się ustawiają. Trzeba zachować też ostrożność. Liny nie trzymamy cały czas, tylko po prostu w równym tempie pociągamy, bo siła dzwonu mogłaby takiego dzwonnika po prostu poderwać do góry. No i też trzeba pamiętać o tym, że ten dźwięk brzmi duże i dlatego, że decyzją kapituły w XIX wieku postanowiono, że będzie to 8 minut, obecnie takie dzwonienie trwa 6 minut. Gdy król Zygmunt fundował dzwon, chciałby dzwonił na chwałę królestwa, ale nawet królewskie plany nie przewidziały, że w XXI wieku nie wystarczy wola przełożonego, żeby dzwon zabrzmiał. Potrzeba jeszcze zgody wszystkich tych, którzy go uruchamiają. Ach, te urlopy. Suzy, he's looking at you. She's walking and she's gently swaying side to side, playing football with her dogs, like she was born in Hillerod. But she plans her life without any helping hand. She wants to go solo, she knows she's wanted dead or alive. But Susan Mary will never marry, it's not a fairy tale. Tries to no one succeeded, 'cause Susie isn't into it. And she told me once that if she'd ever change her mind, she'd surely let me know. But I'm not really interested, no. So Susan Mary will never marry. It's not a fairy tale. Hey Susan.